a fost în viața mea vreodată, voi lăsa uitării. Ani și nopți și luni la rând, povară, clipa despărțirii. N-am să-și cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-și cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Voi avea mereu în amintire dragostea curată. Gândul că mă vei respinge iară, gândul mă-nfioară. Lasă-mi doar prietenia care glasul meu o cheamă. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Gândurile, fericirea. Gândurile, fericirea.